Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 29-ն է, օրը 2-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ռադիոլսողներին, մաղթում սեր և խաղաղություն, եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Մխիթարաշեն գյուղում, որը նախկինում հայտնի էր Օգուտ անվանմամբ։ Հին ու նոր գյուղերի մասին պատմում է Մխիթարաշենցի Ալյոշա Պապը։ Երիտասարդության ուտոպիական բարձունքը, Վան Նովիկովի էսսեն։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քչերը գիտեն, որ Մխիթարաշենի հին ոչ պաշտոնական անվանումը Օգուտ էր։ Գյուղացիները վստահեցնում են, որ դա ապրիլմեկյան հումոր չէր, այդպես շուշեցիներն են կնքել իրենց նոր գյուղը։ Մխիթարաշենցի Ալյոշա Պապն է պատմում հին ու նոր գյուղերի մասին։ Անումը տրալուն Օգուտ էին տրա։ Շուտ ասանը պանդեղեն տոշենն ծերտերու տոլյանը։ Ասա տա մեզ Օգուտա։ Ներ դալում պհելու ալի, տարանտենել յուղ չկա։ Սեղը սխնախնա, մեկ էլ ավետարանուսնա, հետո չանախ չինա։ Սիտի երել կարեն տակնա, յալին կամակ։ Հետո տրել է մեղ թարաշել։ Ասալներ տոք թարաս պարապետին անվանիտ։ Ալյոշա Բաղդասարյանի բազմանդամ ընտանիքը Մխիթարաշեն է տեղափոխվել հին գյուղից։ Նա ասում է, որ իրենց տան հիմքն ու պատերի մի մասը դեռ կանգուն են։ Ես Թուրքիա։ Զրուցակիցս պատմում է, որ իրենք ստիպված են տեղափոխվել հին գյուղից, նոր գյուղում սակայն գյուղացիների միայն մի մասն է հաստատվել, Ալյոշա Պապն էլ մի որոշ ժամանակ հարազատ գյուղից հեռու է ապրել։ Միջև 15 տարեկան ստեղ եմ ապրել, ծաղան 50 թիվին կենացան Թուրքմենստան, Սերեդնի Ազիայի 15 տարեն դա ապրել, հետո նրից եկալ տեղափոխվա Բաքու, ես հային թորքի պենվերելալա ուժը Բաքվից է պախալուկ եկաս։ Մխիթարաշենցիներին մենակ ձմռանը կարող եք տանը գտնել։ Ալյոշա Պապն ասում է, որ 2 ամիս հանգստանալուց հետո նրանք նորից սկսում են դաշտ ու այգի մշակել։ Ես վախտը վեշին պենա զբաղում, 2 ամիս զբաղում, հետո սկսում ենք ուժե բոստանն են պենը, պեիլ է, կարտոշկա վարը, լոբի վարը, պոմիդոր վարը, ամեն ինչը կարելի մեր այս տերիտորիումը, առանց ցերկավկլա, հոնձանում, արտվարում, եզով պենը ուլի, ես վերացնում միջև 50 թիվ, հետո տրակտորը պենը վեր ուժե եկալա, մենք ուժե տխլող տեխնիկա։ Մխիթարաշենով է անցնում հունոտի կիրճում գտնվող հայտնի զոնտիկներ տանող ճանապարհներից մեկը։ Զրուցակիցս ասում է, որ երբ կինը կենթանի էր, սիրում էին զբոսաշրջիկներին հյուրընկալել։ Լագրանից էլի եկավ, 3 օր էստեղ պահավ, մեր կնիկի սաղալար, ասմա պա եկալ հարցրումա, չանախչի, ասմա ասալում պա չանախչի, հերովալի մի։ Սաղա մի 40 կիլոմետր կա, եկը չստը կա, զասալ չի գուտկուտարալ, գուտկուտ անգլիսկի, մի կա սուվերացալա մեկն է գիլի անգլիսկ, ասա եկը, պերալըք սեղ, ինչ հելարա մին հավա, վեր սակա մոտալ պրծալ, իրգյոն են ստը պահալ, չուրացերա, վնարնեն ուվասալում, կացալ, եկսի հավոտ են, երկացալ, հաս պենը կշինալ, պաներա պենա, ինչ հելարա, լիրաս նրտը, ճանապարհն են նաշտող, ադրեսը երակա, վեր դաղալ մետը, պաս զրավի տարալ է։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ What's next? Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Օգտակար խորհուրդներ, որոնք կբարելավեն մեր հիշողությունը։ Խաղացեք ինտելեկտուալ խաղեր։ Խաղացեք շախմատ, լուծեք հարվարներ կամ սուդոկու։ Դրանց տրամադրեք օրը 20 րոպե։ Այդ խաղերը ակտիվացնում են ուղեղի տարբեր հատվածները, ինչպես նաև հիշողությանը համապատասխանող հատվածը։ Ճիշտ ծնվեք։ Մարդու ուղեղը չի կարող նորմալ գործել առանց անհրաժեշտ ծննդարարյութերի և քիմիական միացությունների։ Միաժամանակ մի քանի գործ մի արեք։ Դա դանդաղեցնում է ձեր մտքի ընթացքը և առաջացնում սխալներ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ամբողջովին կենտրոնանալու դեպքում 8 վայրկյանը բավական է հիշելու համար այն, ինչ ուզում եք հիշել։ Յուրացրեք նոր հմտություններ։ Համարվում է, որ ցանկացած բաղմունք, ինչը ջանք է պահանջում, նպաստում է հիշողության բարելավմանը։ Շատ քնեք։ 8 ժամ խորը քնի ժամանակ ուղեղը ինֆորմացիան կարճաժամկետ հիշողությունից տեղափոխում է երկարաժամկետ հիշողություն։ Հանգստացեք։ Մեդիտացիան օգնում է ուշադրության կենտրոնացմանը, ինչը և օգուտ է հիշողությանը։ Կատարեք ֆիզիկական վարժություններ։ Ոչ մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող է տալ մտավոր առավելություններ։ Պարապմունքների ժամանակ բարձրանում է ադրենալինի մակարդակը, որը բարենպաստ է ազդում հիշողության վրա։ Արեք ինչ-որ անսովոր բան։ Եթե ինչ-որ նոր բան է տեղի ունենում, մեր ուղեղը ավելի լավ է հիշում դա։ Օրինակ, եթե առավոտյան աշխատանքի գնալիս ճանապարհը փոխեք, ապա օրվա ընթացքում կատարվածը ավելի լավ կհիշեք։

Եթերում կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ավտոմեքենայի ստեղծման օրն է, Սուրբ Ատոմյանց հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Անտոն Չեխովը, ռուս նշանավոր գրող, դրամատուրգ, մասնագիտության բժիշկ, Ռոմեն Ռոլանը, ֆրանսիացի գրող, հասարակական գործիչ, Նոբելյան դափնեկիր գրականության ոլորտում, Արամ Մանուկյանը, հայ ազգային և պետական գործիչ, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից, Աբդուս Սալամը, պակիստանցի ֆիզիկոս-տեսաբան, Նոբելյան դափնեկիր ֆիզիկայի ոլորտում, Լինդա Բաքը, ամերիկացի ֆիզիոլոգ, միկրոկենսաբան, Նոբելյան դափնեկիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Օպրա Գիլ Ուինֆրին, ամերիկացի հայտնի հեռուստահաղորդավարուհի, դերասանուհի, պրոդյուսեր, հասարակական գործիչ, Ռոմարիոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ, 1994-ի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ, չեմպիոն, խաղացել է մինչև 43 տարեկանը։ Speedy. կապեցինք ու բացեցինք մեր սիրո նոր գրվող էջը, որը անվերջ է, մեր ճանապարհները խաչվեցին ու նետեցին մեր սիրո օվկիանոսի մեջ, որը չունի վերջ. Արտասովոր է ամեն օր օրը, երբ քո կողքին եմ լինում, առանց քեզ էլ սետը իմ չի դիմանում, ինչ անում